Gaur egun, 148 haur dira inklusio programa batean sehaskan. Haur horien beharrek erantzuteko sedeaikin du diru bilketa antolatzen integrazio batzordeak, eran behar da, estatuaren eskasak bete behar dituela, lehen problema epeen luzatzia da, batez ere MDPS-ak edo departamentuko elbarrituen etxeak emaiten dituen agirietan, Giselle Etxeberri integrazio batzordeko kidea. 2022 urte bukaeratik goiti, ala, MDPH-aren epeak ari dira luzatzen. Jakin behar da hemen eskualegian, ameka hilabete behar direla galdera bat tratatzeko. Jakinik epe legala lau hilabetekoa dela, orduan guk hori nahi dugu salatu. Eta arazoak ez dira hortan gelditzen diruztatze problemak baitira ere ondotik, Peio Jorajugia, sehaskako lehen dakaria. Behin notifikazio bat lortu dugularik, behin MDPH-ak errandolarik aurrek laguntzaile bat behar dula, Hezkunde Nazionalaren egin beharra da postu bat ezartzea barnean. Baina badakigu, aurten ere, ezkain urteetan bezala, urrian aurrekontua agortua dutela. Beraz, urriatik landa iristeman imada notifikazioa, ez dute diru dik finantzatzeko postua eta aurra laguntzari gabe goten dakasu horretan ere. Ondorioz, eskola publiko eta pribatu katolikoetan AESAS langile bat bada bost ikasleren dako. Sehaskan aldiz, integrazio batzordeak bere gain hartzen ditu AESAS postu gehigarriak. Giselle Etxeberri. Orduan bataz bestekoa apaltzen dugu, sehaskan da AESAS bat hiru ikaslentzat. Baina agertzen da xantza bat bezala, baina ez da xantza bat, da funtsezko eskubide bat. Eta hori ez da antzi behar, bada kuadro legala, eta ez dugu guk sortu, frantses estatuak du sortu, eta errespetatu behar du. Mementuan, hiru AESAS postu pagatzen ditu integrazio bat zordeak, eta istantean laugarren baten sortzeko xedea du.